i kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998, iPhone 8 Gwiezdna Szarość za jedyne 1999 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Krystyna Prońko, Piotr Rogucki, John Porter, Sławek Uniatowski, Paulina Przybysz i Łukasz Lach w wyjątkowej trasie koncertowej Poeci Rocka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 19 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura chce przedłużenia aresztu dla właściciela Escape Roomu w Koszalinie, w którym doszło do tragicznego pożaru. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w styczniu ogłosi decyzję na temat ewentualnego ponownego startu w wyborach na lidera PO. W sprawie impeachmentu Donalda Trumpa wciąż wiele niewiadomych, donosi nasz waszyngtoński korespondent. Do sądu apelacyjnego w Szczecinie wpłynął wniosek o przedłużenie aresztu dla Miłosza S. o kolejne 3 miesiące. Właściciel pokoju gier w Koszalinie, w którym zginął 5-nastolatek, przebywa w areszcie śledczym blisko rok. Więcej w relacji Anny Łukaszek z Radia Szczecin. Prokurator we wniosku wskazuje na prowadzone czynności w śledztwie, których zakończenie nie jest możliwe jeszcze w grudniu. Nadal zbierany i weryfikowany jest materiał dowodowy. W opinii śledczych poza aresztem podejrzany mógłby mataczyć. Z 7 stycznia minie dokładnie rok, odkąd Miłosz S. przebywa za kratami. Dlatego teraz o przedłużeniu aresztu zgodnie z prawem zdecyduje sąd apelacyjny. O przedłużeniu śledztwa prokuratura regionalna w Szczecinie. Pożar w Escape Roomie wybuchł po południu 4 stycznia. 5-nastolatek zmarło w wyniku zatrucia dymem. Mówi się, że przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem. Kontrola w Escape Roomie wykazała wiele nieprawidłowości. Między innymi brakowało drogi ewakuacji. 28-letniemu Miłoszowi S. za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru w pokoju gier oraz nieumyślne doprowadzenie do śmierci 5-nastolatek grozi do 8 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Zmieniamy temat. W styczniu będę komunikował o tym, czy wystartuję w wyborach na szefa PO, mówi Grzegorz Schetyna. Lider Platformy w rozmowie z telewizją Polsat News dopytywany o tę kwestię dodał: muszę mieć dystans do tego, bo jestem rzeczywiście namawiany i proszony, żeby kandydować. Dotąd wolę kandydowania na szefa PO zgłosili Borys Budka, Bogdan Zdrojewski i Joanna Mucha. Ubiegania się o tę funkcję nie wykluczył też europoseł Bartosz Arłukowicz. Jak mówił, decyzję podejmie w najbliższym czasie. Teraz o polityce za oceanem. Dzień po impeachmencie Donalda Trumpa przez Izbę Reprezentantów nie wiadomo, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie osądzony w Senacie. Demokratyczna przewodnicząca Izby Niższej Parlamentu Nancy Pelosi zapowiedziała, że prześle artykuł impeachmentu do Senatu dopiero po ustaleniu reguł procesu prezydenta. O czym z Waszyngton Marek Wałkuski. Głosami demokratów Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi Trumpowi 2 zarzuty. Nadużycia władzy i obstrukcji parlamentarnego śledztwa. Kolejnym etapem procedury impeachmentu jest proces w Senacie, w którym senatorowie pełnią rolę ławy przysięgłych, decydując o winie lub niewinności prezydenta. Demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wstrzymuje się jednak z przesłaniem aktu oskarżenia do Senatu. Nie jestem przygotowana, by nadać bieg sprawie, ponieważ nie znamy reguł, na jakich będzie odbywał się proces. W tej chwili nie wiadomo, kiedy marszałek Senatu Mitch McConnell ogłosi zasady procesu. Demokraci domagają się możliwości wezwania dodatkowych świadków, na przykład byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. McConnell odrzucił jednak ten wniosek, a dziś na forum Izby skrytykował impeachment prezydenta Trumpa jako polityczną rozgrywkę opozycji. To była ustalona z góry partyjna krucjata, która zaczęła się jeszcze przed zaprzysiężeniem prezydenta Trumpa. Donald Trump wyraził frustrację perspektywą opóźnienia procesu w Senacie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec ponownie zaglądamy do kraju. W Krakowie już po raz czwarty odbędzie się Sylwester z ubogimi. Samą organizacją zajmuje się grupa wolontariuszy. Jak przekonuje Magdalena Chyłka, inicjatorka wydarzenia, każdy zaproszony będzie potraktowany wyjątkowo. To, co nam przyświeca, no to jest takie traktowanie indywidualne każdego. Stąd właśnie zaproszenia, które są imiennie wypisywane, rozdawane w różnych właśnie miejscach, gdzie dawana jest pomoc właśnie takim osobom potrzebującym. No i my przygotowujemy też na tej podstawie winietki dla każdej osoby, też takie kotyliony z imionami, co też pozwala nam bardziej osobowo zwrócić się do tych osób i faktycznie no, spędzić ten wieczór tak po prostu miło. Sylwester z Ubogimi w Krakowie odbędzie się w Liceum Świętej Rity. Zaproszenie można odebrać m.in. w siedzibie Dzieła Pomocy Świętego Ojca Piotrzy w kuchni Caritas. Nadal można także dołączyć do grupy wolontariuszy. Szczegóły są na stronie sylwesterzubogimi.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy uwaga na mgły, do tego na północnym wschodzie możliwe również mgły marznące. Tam też dlatego właśnie nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Temperatura minimalna od 0 na północnym wschodzie oraz Podhalu do 5-6 miejscami na północnym zachodzie oraz południu kraju. Jutro mało chmur i aż nawet 15 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Agnieszka Łukasiewicz i Jan Chojnacki. Do 23 będziemy pilotować wcześniej założone programowo piosenki. Będą one w zasadzie dziś prawie w całości poświęcone temu tematowi, który tak nas teraz przejmuje. To temat Świąt Bożego Narodzenia. I z tym też będą związane moje wynurzenia. A chciałbym zacząć od pieśni, która pochodzi z płyty artysty dla bluesa najważniejszego, no może jednego z najważniejszych, czyli z pierwszej christmasowej płyty B.B. Kinga, który dosyć późno zdecydował się na nagranie takiego właśnie albumu, który teoretycznie jest obowiązkiem każdego szanującego się gwiazdora muzyki pop. B.B. King nagrał A Christmas Celebration of Hope, album poświęcony właśnie utworom związanym z Bożym Narodzeniem, dopiero kiedy miał 76 lat i była to 39. jego płyta. Christmas time come but once a year. Oh, I'm so happy, my kids are happy too. It'll take the next 6 months to pay my bills. When I think about it, folks, it gives me chills. But I don't care, 'cause Christmas comes but once a year. Ready, people, to have myself a ball. I'm going out partying, gonna dance to every call. I'm gonna think about New Year's Day. I don't care what I have to pay. Let the good time roll, 'cause Christmas comes but once a year. myself a ball. Oh, I'm going out partying, gonna dance to every call. I'm gonna think about New Year's Day. I don't care what I have to pay. Let the good times roll, 'cause Christmas comes but once a year. Święta zdarzają się tylko raz w roku. Christmas comes once a year. B.B. King ze swojej pierwszej płyty bożonarodzeniowej. Ten okres też zazwyczaj powoduje, że już na pewien dłuższy czas przed samymi świętami i potem do Nowego Roku i chwilkę później ustają działalności koncertowe, no bo przecież też i muzycy to ludzie i chcą troszkę odpocząć i od czasu do czasu posiedzieć sobie spokojnie pod choinką i delektować się wspaniałymi prezentami. Ale nie wszyscy tak mają. Nasz niestrudzony, jakby go tutaj ładnie nazwać, bo chciałem powiedzieć, że on ma takie muzyczne ADHD. No rzeczywiście pewnie coś na rzeczy jest. Nasz niestrudzony propagator żywego, prawdziwego bluesowo i około bluesowego grania, czyli Jan Gałach, już od kilku lat prowadzi taką, można już powiedzieć, serię. Jan Gałach i przyjaciele w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem w Leśniczówce słynnej na Śląsku zwołuje swoich przyjaciół, no i grają. I grają tam zazwyczaj przez dobrych parę godzin. Zazwyczaj to jest tak, że każda z tych imprez ma jakąś myśl przewodnią. No, tym razem Janek mówi, że idą po prostu szlakiem alfabetu. Czyli prawie tyle, ile liter w polskim alfabecie, tylu jest autorów, kompozytorów i wykonawców, którzy inspirują muzykę Janka Gałacha i jego przyjaciół. No i właśnie takim trybem, idąc od Allman Brothers poprzez Cream, Deep Purple, Hendrix, Nalepa, The Rolling Stones, Uriah Heep, nawet Neil Young, aż po ZZ Top, no będą bawić słuchaczy 27 grudnia od godziny 20 w Leśniczówce. Ja mam dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na ten wieczór, jeżeli są jeszcze na Śląsku, a może i nie tylko na Śląsku, ludzie, którzy są spragnieni żywej, około bluesowej muzyki po świętach, to bardzo zapraszam. Proszę pisać do mnie z dopiskiem Jan Gałach i przyjaciele na adres jan.chojnacki@polskieradio.pl. Wśród tych inspiracji około gałachowych nie zabraknie oczywiście także muzyki B.B. Kinga, a skoro tak, to raz jeszcze B.B. i jego bożonarodzeniowa piosenka Christmas Love. Christmas Love, miłość bożonarodzeniowa. Bez słów to była pieśń, ale gitara B.B. Kinga tak przejmująco i jednoznacznie mówi do nas, że nawet przy takich świątecznych okazjach wyraża się jednoznacznie, świątecznie. Przypominam, że mam jeszcze, patrzę uważnie, no jedno już tylko podwójne zaproszenie na koncert Jana Gałacha i jego przyjaciół w Leśniczówce około katowickiej 27 grudnia o 20. jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Jan Gałach i przyjaciele. Proszę jeszcze pisać. Też dosyć późno w swojej karierze nagraniowej, bo dopiero w zasadzie w tym roku jeszcze, 2019, swoją pierwszą płytę bożonarodzeniową zrealizowali koledzy z zespołu Los Lobos. Podobno w trakcie pracy nad tym albumem przerobili ponad 150 piosenek około świątecznych z ich kręgu kulturowego, no i wybrali z tego kilkanaście, które według nich są najbardziej, jak myślę, reprezentatywne dla ich odczuwania tego czasu. Jest wśród tych pieśni także i taka, która odnosi się do Bożego Narodzenia w Teksasie. It's Christmas time in Texas. Grają, a może i coś zaśpiewają. Los Lobos. Skoczna piosenka o Bożym Narodzeniu świątecznym w Teksasie. A teraz przenieśmy się do niezbyt odległego od Teksasu, jeśli spojrzy się na globus, no ale jednak to dobre kilkaset kilometrów od tego miejsca, o którym myśleli Los Lobos. A mianowicie przeniesiemy się do tego miejsca, gdzie przez 20 prawie lat z okładem grali, nagrywali i tworzyli muzycy z grupy The Tractors z nieodżałowanym Steve'em Ripley'em na czele. Ich cały repertuar to przymrużenie oka do tego, czym jest współczesna muzyka, ale cała ta ich twórczość nasączona jest takim dobrym, serdecznym jakimś przesłaniem, podobnie zresztą jak i płyta wokół świąt Bożego Narodzenia, która nosi tytuł Have Yourself a Tractor's Christmas. The Santa Claus Boogie z tego albumu. Just pull your chair up close to your radio. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. All right. Come on, man. Well, I don't know, but I've been told there's something going on at the North Pole. Santa and his elves at a factory, dancing around the world's biggest Christmas tree. They're doing a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. You gotta take some time to believe in Santa Claus. My Uncle Henry's got a bad back. When he tries to walk, you hear him pop and crack. But at Christmas time, the spirit sets him free. He jumps and hollers doing the Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. You gotta take some time to believe in Santa Claus. All right. Come on, man. Put it down. Put it down. Believe in Santa Claus. I knew an Indian girl. She was way too young. She liked to talk dirty in a native tongue. You never seen nobody shake and shimmy like an Indian dancer doing the Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. Said, hey ho, Lena, ho ho, the witch in my day. Hey, Ronnie Gettman on a slide guitar. Believe in the Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. You gotta take some time to believe in Santa Claus. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. You gotta take some time to believe in Santa Claus. Święta Bożego Narodzenia także w Oklahomie są obchodzone. No i stąd też wywodzi się ta piosenka o świętym Mikołaju tańczącym boogie. The Tractors wykonali tę piosenkę. Staram się, jak mogę, nie przekazywać na antenie tych piosenek okołoświątecznych, które mają w sobie dzwoneczki. No ale mam taki jeden numer, w którym te dzwoneczki są no, bardzo delikatne, gdzieś tak na początku i zaraz znikną, a potem jak nie przyłożą, jak nie potrafią, jak nie pokażą, jak naprawdę powinien brzmieć świąteczny rock and roll. Run, run, Rudolph. To będą Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, Run, Run, Rudolph z takiej płytki, którą wydali kilkanaście lat temu, a poświęcili ją właśnie świętom Bożego Narodzenia. No myślę sobie, że tak jak one na Florydzie wyglądają, gdzie tego śniegu przecież jak na lekarstwo, a w zasadzie i bez lekarstwa w ogóle nie ma. No więc muszą sobie wyobrażać, jak to jest. A jest dziarsko, jak było słychać. Moonlight, Miss Lou and You, czyli Światło Księżyca, Jemioła i Ty. Taki jest tytuł albumu, z którego wywodzi się ta oto piękna pieśń. and the wind is blowing, but I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those eyes and girls form. Watch them form, what do I care? Keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I need your overcoat, burning up with love. My heart's on fire and the flame grows high, but I will weather the storm. I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Keb Mo i Melissa Manchester z albumu firmowanego przez Keba Mo. Też chyba to jest pierwsza jego płyta bożonarodzeniowa. Ukazała się 2 miesiące temu i nosi właśnie ten uroczo sentymentalny tytuł Moonlight Mistletoe in You, czyli Światło Księżyca, Jemioła i Ty. Ale nie tylko takie słodkie, no powiedziałbym usypiające pieśni znalazły się na tym albumie. Są także takie, które nawiązują bezpośrednio do najlepszej kebmułskiej tradycji. Takiej sobie troszkę bluesowej, troszkę popowej, troszkę rock'n'rollowej. I dlatego teraz pozwolę sobie przytoczyć z tej płyty dwie pieśni. Obie za bohatera obrały świętego Mikołaja, czyli amerykańskiego Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus. Santa Claus, I'm in misery. If you wanna make me happy, bring my baby back to me. Santa Claus, Santa Claus, when you come this year, Santa Claus, Santa Claus, when you come this year, forget about that hydromatic kitty car. I just want my baby. I want you to tell your reindeer when you're on your way, please be extra careful, my baby's on your sleigh. Santa Claus, Santa Claus, I will see you on Christmas Day. When you bring my baby, bring her back to stay. Santa Claus, Santa Claus, please don't don't pass my baby by. Cause you know she bring me something last Christmas. Made me holler, scream and cry. You have been good to me, baby. I'm gonna be good to you. You have been so good to me, baby. I'm gonna be good to you. I'ma show you one little thing. Just what your Santa Claus can do. Do you remember last Christmas when you made Santa Claus come to me? Do you remember last Christmas when you made Santa Claus come to me? You know you let me hang my little stocking up in your Christmas tree. Santa Claus is a good man, and he rides the midnight train. I say, Santa Claus is a good man, and he rides the evening train. And if you don't be a good little girl, he won't bring you a doggone thing. Keb Mo zagrał, zaśpiewał, a ja w tym czasie sobie wynotowałem, że na koncert Jana Gałacha i jego przyjaciół do Leśniczówki 27 grudnia stawią się z osobami towarzyszącymi pani Natalia, pan Krzysztof i pani Anna. Z takich rzeczy tylko tyle, że wydanych tuż przed świętami, ale nie traktujących o świętach Bożego Narodzenia, sygnalizuje nowiuteńką płytę artysty, który bardzo się zasłużył dla bluesa w ogóle i dla pierwszego odcienia. Też Sugar Blue wydał nowy album i z niego oto dla zanęcenia pierwsza piosenka. Good Old Days. Those good old days, are you deaf, dumb, and blind? They were good for you, but not for me and mine. When I was young, mama sat me down on her knee. When I was young, mama told me how it's gonna be. She said, my son, everything that's wild ain't free. Margie was grandma's old V8-4. Let's go fishing, children, I'll get on board. We had so much fun, I never knew we were poor. Those good old days, I'm glad those days are gone. Mama worked so hard, Daddy left us all alone. I used to wonder why he'd never phone. These good old days are the time to get it right. From what I'm hearing, they can't tell day from night. We're surely gonna lose if we don't put up a fight. Those good old days are always on my mind. Those good old days They were good for you, but not for me and mine. O nowej płycie Sugar Blue w przyszły czwartek w pierwszym odcieniu bluesa, który za tydzień trwać będzie całe 2 godziny, od 22 aż do północy. A dziś jeszcze przypomnijmy sobie jedną z najstarszych kolęd brytyjskich, mówiąc o żłóbku, Away in Manger, Eric Clapton. His sweet head, the star in the bright sky, looked down where he lay. Now little Lord Jesus asleep on the hay. Mary was and mother mine, Jesus Christ, her little child. The cattle are lowing, the baby away. Little Lord Jesus, no crying he made. I love thee, Lord Jesus, come down from the sky and stay. No i kończymy dzisiejsze wydanie pierwszego odcienia bluesa najpiękniejszym, przynajmniej moim zdaniem, świątecznym bluesem. Elvis Presley i jego wersja Merry Christmas Baby, tym razem z Królewską Orkiestrą Symfoniczną. Niech Państwa ukołyszą te nadchodzące święta.